yalla neena bari na ku ñak ragal ma lol gem ma lol jakkay ak juma yi fofu lamb fekk ko fa fo fekk ñu bax ñu fekk ko fa mune suma te ginaaw ga rek mu tok ay at wala yoyu nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu joge ci ñun yalla mu am alal ma wir gi yaram qala mu dal ni innama li fi nek dal utituhu dañu mako jox li ma am ala ilmin ci kaw xam xam bu ma am loolu la nit ki daal di wax bu amee wér gu yaram daal di jàpp ne ay analyse yi mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gu yaram su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal len lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma man waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la linaxtabirahu fi ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab natu la bal hiya fitna ab natu la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca lu widdal poosi faqir ya moo duy poosi fok agniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bale ba tey neexut la taxoon añum war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su alaxira ma fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem barab sàngam na romb ko yow ak sa oto bu deful dara loolu tam fitna natt la ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow mi ma jox oto bii may romb kii wala dangay romb kii naan quoi yéen defu leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am bal hiya fitna kon nag loolu natt la walakin aksarahum la yaalamun waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu walakin aksarahum waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi la yaalamuna xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la li yàllay joxe ci wàllu am-am li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram yooyu yëpp fitnatun ab natt la walakin aksarahum la yaalamun waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladina ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko su ci yàlla andutoo nit ma am ko sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am nañu ko yàgg a wax qad qaalaha yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu fa maa axna anhum jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuna lañ doon fàggu ci alal loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am naa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu mënoo fay ba des si waaw mënoo fay ba des si te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëril yooyu wala sëril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat waaw moo tax boo déggee naan faj bët faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëril ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax kon nag sama ak na anhum maa kaanu yagsibuun lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri boo fi góorgóor doon ba am fanweeri këriñ ñett booy dem doo yóbbu genn boo fi góorgóor doon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn bo fi gorgolo won nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale gëremal sa borom tabaraku taala amal du lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksubun suratul zumar ay jurom fuk yalla ne bañu waxe ni ñu wax fa asabahum mu jot len sayiatu ma kasabu ñaawte fi lañu don def sayiatu ma kasabu ñaawte fi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñi togn walladheena zalamu mbolem ñi togn min haawlaay ci sa ñoon ñi min haawlaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dara len dal sayiatu ma kasabu ñaawte fi lañ don def wama hum bi mu'jizin te mënu ñoo lotal yalla wama hum bi mu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay man nga ma soxla man lotal la nan la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax si ñun la dafa genn loolu lotal na la ndax son nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ma day reñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi ben du ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daan ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daan ci reñu du soxla kenn ñaan dañ koy yoni xaar bam ñew dedet wama antum kim wama hum min mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ko yalla soxla ak ko meuna do nak mo meuna tollu ñu nan ko dafa ne ci reñu ak bayiko bam genn ak nangam dedet fim la soxla rek la lay jere lool nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaraku taala awalam ya'lamu qara xamu ñu ne anallaha yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wërsëg li ma ñu saw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wa yaqdir moy xompu kuko neex awalam ya'lamu anallaha yabsutu rizqa li ma yasha wa yaqdir yalla moy yaatal wërsëg ci kiko neex wa yaqdir te mo koy xomp manam mo koy xatal moy yaatal wërsëgu nit moy xatal wërsëgu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayatin mandar gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna gem nañu ngok yalla day fekk ko xamne ki wërsëgu bu yaato gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamne ki wërsëgu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñepp kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci mom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëgu xat gën ci mom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek mo fi nek nak yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal nak kum xamp ko gën ci yow mu xamp la mu ne mom mo gëna xam jaamam yi mom yalla amna ci jaam yi ñoo xamne bu seen wërsëg yaatu won neena seen programme yaq waaw amna ci ñoo xamne ñi nak bu len xompon ci la seen programme di yaqo waaw motax ñaar ñu ñoyam dina koy misal bu fekkon dama tafsir fi ba wacc te fek genn way ci buntu radio bi mu ne ma yaaron tafsir legi mu ne ko waaw mu jox ma ci buntu radio bi 10 million ak juroom bo moytuul aljuma ji di ñew da ngeen deglu dañ nan dañ leen tegal tafsir bi ndax dafa am fu mu dem bo moytuul legi nak yalla yoyu la xam dafa am ñoon da leen di xompal di leen jox xeyna luñ tangé seen sutura ak ñoom seen yoyu way di leen xeppal ndax lool day yak seen programme kon loolo gën ci ñoom limay sa mu am ñoo xamne bu leen yaatal lu buñ amul li yaato yaatu du bax motax fi ne boy yoré benn soxna wërsegu ko yor benn soxna la yalla jox bo yoré ñaar mu lay jox wërsegu ko yor ñaari soxna bo yoré ñett mu lay jox wërsegu ko yor ñetti soxna bo yoré ñent mu lay jox wërsegu ko yor ñent soxna kenn ku ne nu say surga tollu nun la sa wërsëg di tollu ca yalla loolu nak nit ñi nanguñ ko waye loolu am kenn ku ne nu say surga tollu bo demon tabarakallah ci kër serigne ci bañu yak añ indi ko da ngay def ne fi ngeen té fi xew fekk ne dédé tabarakallah nu say surga tollu rek noné la sa wërsëg di tollu nun la yalla tollu tabaraku taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moy yaatal mbir yi moy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir motax soy def yu mel non dang ko ci sorale mu japp ci gis na suñu mam adama bam ko dugale aljanna joxu ko won bourse waye bam ko fa dugale fam and nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ca université xam nga né bourse ñi yor ay soxna defena ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkallah yoyu xam nañ ci dara kon nak yalla yabu suteri xam moy yaatal wursa ak lima yasha wa yaqdir moy xam wursa git lima yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna dañ ñu gëm al-qurtubi mune qassal mu'mina bi dhikri li'annahu huwa alladhi yatadabbaru al-ayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'at ar-rizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman tafsir al-qurtubi jukk fuk ak jurom khatum ñaari temer ak jurom ben fuk ak jurom ñaar al-qurtubi mune bi yalla ne inna fi zalika la'ayatin liqawmin daf ca teg yu'minu mune ndax mu'minu ne ñoy ñi xalaat aya yalla yi di ci jariñu ci xamne yaatalu wërseuk man na nek yalla dila yootaan waye xompu wërseuk it man na nek ndeke yalla daf lay maggal waaw bañ la sonal ndax yowmal qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss yi ñu ne ñu ngi ni ñu ne dañ leen taxaw fe ñu ne kon wañi deureum bi foko jele won nga ne bi de mom dama defon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fi lewna waaw deureum bi nak foko jele won nga ne bi hidde dama def nangam ñu ne bi lewna waaw bi nak foko jele won motax bu alakhirah ku amon ak million ñu bëgg la ko régler par deureum ke am 500000 ñukoy bëgg régler ki yor 500000 mo ñëk paré nak nonu ki yoran 25000 wala ay 50000 ku koy ñëk nat motax yëngti bi neena ali sallatu salat ñu nekkon ay faqir te ragal yalla te doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yowal xiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun fuciat ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooru dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku it nak benen mbir la ndax rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu ñunti bi ah ñun day ñi dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ am yoonu tan dé lañ jang baadi ak baadi borom alal ya deg ko jël ba defar diko jang gaay ñewa dox yoonte bi mu ne la ah loolu nak de mënu mu ci dara motax kon manes na am ba noppi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manes na ñak it tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safan bi man na suratul zumar aya juroom fukk ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ye yeen sama jami manam iyen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu eppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu eppal nañu ala anfusihim ci ay bakar toñ sen bop bakari bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakari bari na yalla mune yonenti bi waxal ma ñooñu nawel la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnatu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jubadi la taqnatu min rahmatillahi ta inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balen bu len nagu defene duma len bal lu toñ reey rek ñew len ma balen allazina asrafu ala anfusihim asratu fil jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal asam mun len la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tay asu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakar jami'an bakar yep te innahu yalla huwa alghafur moy balekat bi arrahim moy ku bar yermande ki yalla ñu balte yermande qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa لجميع العصاة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشية الصاوي jukib ñettel xatum ñet témir ak juroom ñaar fukk at juroom ben innahu huwal ghafuru mom moy balekat bi arrahim moy ku bari yermandik yalla ñu balti yeram ni ay juroom fukk ak ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñikoy moy ak diko weddi nga xamne asrafu ala anfusih faggal nañu lol ala anfusih moy len ñew len motax ben bindikat abu nawas ñanañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci daqatoñ la waye yegnaani borom bima am kento lut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wañi dara sama bakari bomako balé duma wañi dara dula wañi dara soma ci duma wonit dula jariñ dara muné ko teyit bu fekké ni ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ti jub dong ñola ragal ñola yaakar muné kon ñu jubé di ñi mel ni man duñu xam fuñu jëm tabarakallah wané fofu kon né suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yépp lay balé yalla ñu baax suñu bakar yalla néna wa anibu té nak ngeen dellu yeen ñi def bakar baytu ngeen dellu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko dellu ci seen borom té ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu bax ñu ci ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balamun lin didikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbalé mugal gi bu ñëwé lu way tuup tuup ginaa mugal ga ñëw nak ah wax deug yalla mu ne tuup day wax mu ne kon nak bala yoyoo ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mëna dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bu ci bir alquran nga ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala la wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg na mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhirah ma baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dikal la tashurun du ngeen ko yeb kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxew ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermande yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legui nak sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yeg ni mbugal buy ñew day bété tayit damay bañ an taqula mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñatt wala perte ala ma farattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla waaw moy li la ni bañal tok ñu ngi tay man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati la yaqul mujahid ya hasrata ala ma dayatu min amri la qurtubi jukif ka jurom xatum ñaar témer ak jurom ñaar fuk ak jurom dan wa in kuntu lamina saghirin te mangi bokon ci nga xamne dañu dan retan ña nek ci alquran kon mbok ñi deglu tek len sen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratul zumar di ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke waat aljuma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci katana mom subhanahu wa ta'ala.

kune liggey kune na nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keri nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak nan dox ak yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balamun lin dikkal al'azab mbugal gey dikkal ku weddi alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñeweddi alquran di dikkal te nak baghtatan ci ngattel wa antum yen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala weddi ko mo len jural li wa antum la tash'urun fina mi dikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mi dikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigen ñi la nit ñangi joy yu len naqari diko joy ci melo yek doxalin yek gono yek rawati nañu jigen ñi waye lepp du dara la dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddowate moy jigo yaqku yi mbugal ma cey juddowate moy nek gu naqari gi mbugal ma cey juddowate moy andugu metti gi du dara la dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawrun yalla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di matta baramam diko waccax ne maka reccu ñina bakkan ba loy reccu mune ala ma farattu fi jambillah ci saggan goma sagganon gattañ lok mo gattañ la won ci ak yi yalla am ci man lola bakam dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma dayatu min amrillah wona sama pert ma kerechu ndax lima gattañ la won ci ak yi yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku daf la bindal ay beut defal la ay loxo defal la ay tank wutal lam xel defal la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nok lam la don sant su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu mel xew amon fi ne nga cey dem amulo lo sol nga fekk jenn waaju passé ab xaftanam bu weex ba mu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañu liggéey nga daldi aksi daldi tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi dafa lay wax saway xolal fi ngay tok waaw dalay wax saway xolal fi ngay tok ki su ëllëgé boko abé mbub té nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lako abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu weex ba nopi ñew daldi tok ca ko moteur yi ñi daj yi ñi yéccé ko défarat dana tak ni te tak gogum muy tak dara war lako lul ni nga sagane bu bam jambour toge ko foko warta toge ci riñ amit non la fo ci xol fo warta xol mba nga japp fi warta japp mba nga dox dem fo warta dem ci la abulon cieur bi muy suñu borom tabarak wa taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dan ni ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lo ma gattañ lon ci ñaka top yalla gattañ lo gattañ won ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraku taala dafa ñu ko denk wa in kuntu mune te bokkon na min as-sakhirina ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-sakhirin manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jemu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-sakhirin ndax ñaare ki ne ci li yalla lay santane ka ca nekul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla lay santane ca lay nek di xeye ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddo ko serigne bi wala marabu wala yu demene ko yoyu te xam ngeen tubaab bi muy wax marabu marabu xeb ko taxon mu tudde won ko non ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lola moy jema kon retane ñinga xamne ñoo jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben